توحید سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹل فروش طور تقسیم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ کیسر نمبر 1 تاریخ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دا سوره فاتحه چې د قران پاک د سوراتونو د ترتیب په لحاظ باندې لومبنه سوره ده او د نزول په اعتبار سورہ فاتحہ 5 نمبر دے نازل شوے دے پس د سورہ مدثر نا داود دی سورت دا بیان د وحدانیت د الله او هغه دعوه ذکر کیږي په الحمدلله کې دا الحمدلله د دې سورته مبارکه د پاره دعوه ده او په دغه داوود توحید باندې رب العالمین دلیل اول له الرحمن الرحیم دا دلیل ثانی له او مالک یوم الدین دا درم دلیل لے او بیا د عبادت او د استعانت ذکر دے پدی صورت مبارکہ کی یعنی کلچ دا اللہ توحید ثابت شو چی آغا الحمدللہ دے او داود صورت دا او باغی دلائلم موجود دی در رب العالمین در الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین پر شکل کے نو نتیجہ دار ہوا تھا چدغا اللہ چداغوی دغا صفات دی اغا مستحق دے عبادتم دے او مستحق دے دے چی مدد تے نو غختیشی او بیا په دې صورت کې د دوو وسیلو ذکر شو یو د اسماء الحسنا او دویم د عبادت نو دا غي نفس د سوال طریقه خای چې یا الله مونږ ته صراط مستقیم وخه او مونږ په مضبوط او قائم او دائم وساته او هغه پسې ذکر بیا د درې وډل ده د دې صورت په ابتدا کې یو د دې صورت د فضائلو ذکر کوم مونږه او ورپسې د دې صورت دا غنو اسماء او ذکر وکړو د دې صورت د پاره ډېر زیات فضائل دي بلکې علماو لیکلي د قران پاک سورتونه چې دي نو احادیث صحیحه د یو صورت په فضیلت کې دمر ثابت نه دي لکه سمره د دې سورت مبارکه بارکی هغه اکثر امام ابن کثیر دلته ذکر کړی س امام قرطبی ذکر کړی سنور مفسرین ذکر کړی یو حدیث ذکر کړی دا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ په حوالے د مسند احمد سرا ابن کثیر دا ذکر کړي دا صحابی وای جما مسکولو فدعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم رو غختم نچون کی زپ موز کې هم نما دا ہوئی دا دعوت اجابت و قبلوال اونکو چی مزمیوں کو نرالم نو دا اللہ حبیب راتو فرمائل ما منعک ان تأتینی تدراتلو نما تسشی منی کڑے ما ویدہ اللہ رسول انی کنتو سلی ما مسکولو نو دا اللہ حبیب راتو فرمائل چتا رب العالمین دا پیغام پا قرآن پاک کے ندے لستے اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو قبول والو کئی دا دعوت دا اللہ و دا رسول دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایتا خو یا با نفل کول یا با دا سنن کول او دا اللہ دا حبیب اجابت قبل الفرض اللہ ذکر کری نتاوہ یعنی مسبریخ ہے وے مات براغلے وے بیاورت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْزَمَ سُورَ فِي الْقُرْآنِ تا تبزیو لوی سورت قرآن پاک کی خیب قبلان تخرج من المسجد تبلاد دی جماعت نوتے نے نصحابیوی نبی علیہ السلام زد اللہ سہونیوم کلے چہرا دولد لچی جماعت ندیو جنو ماورتی دا اللہ رسول تا سخمات ویلیو چھ زبدر تا قرآن پاک کی اولوی صورت خیم اللہ حبیب نعم آو دا سمیویلیو اغلوی صورت سدے الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی دا غو آیاتو ندی چھ مقرر مقرر لستیشی والقرآن العظیم او دا قرآن عزویم دے چھے ماترہ کڑشوے دے دا روایت دغشان امام بخاری رحم اللہ ہم ذکر کڑے دغشان دا روایت امام بخاری رحم اللہ ذکر کڑے او یو روایت کی دا سے الفاظ مراغلی چھے دا روایت دے دے کہ ابن کثیر ذکر کڑے دا اللہ حبیب ورتو فرمائل دغشان واقعہ دوبئی ابن کعب رضی اللہ عنہ سر راغلے ہو دا اللہ حبیب ورتویزو میں ساتم چیت بلا دا جماعت دا دروازے نو تینی او دا صورت با دزدکڑے او دا پٹولو کلوی صورت دا پیتبار دا مقصد او بے ورتو فرمائل ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی القرآن ندیرا نازل کڑے شوے پا تورات شریف کی او نپا انجیل شریف کی او نپا قرآن پاک کی مثلو حاد دی غنتے دا دی صورت غنتی نازل کڑے شوئے نرے اور تورات شریف کی دا سی نو پا انجیل شریف کی دا سی نو قرآن پاک کم دا دی غنتی بل مثل نشتا اگر اللہ حبیب ورطا ہوئی ویدا مسکی تسلو لے سور فاتحہ ویدا آغا صورت تے او دا وایا تنری او دیتا قرآن عزویم ہوئی جدا ماتا میرا وشیوی دا اللہ حبیب فرمائی نو ددی غنتی نپا تورات شریف کیو نپا انجیل شریف کیو اور نپا زبور شریف کیو اور نو قرآن پاک کی ددی غنتی مثل شتا دا دور مبارک صورت تے بلکہ روایاتو کراغلی روایات صحیحو کراغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حدیث دے دا مسلم شریف امام نسائیم ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی پمن دے کی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس ہوا عندہو جبریل او داغوی سر جبریل امین علیہ السلام امو اس سمع نقیضا فوقہ فرفع جبریل بسرہ الى السمائے نبی علیہ السلام سر جبریل امین علیہ السلام ناس ہوا یو آواز وارد دبر طرفنا نو جبریل امین علیہ السلام سترگ مبارک اسمان طرف تو اچھتے کی ودا اللہ حبیب تیو فرمائے الہذا بابن قد فتح من السمائے دا یو دروازہ دا چید آسمان نرا کلاو کڑے شو دین مخ کی جتا نو کلاو شو او اید دین اللہ یو فرشتر آنازلک دیکی اغا فرشتر نبی علیہ السلام ترالا ورتوی اب شر بی نورے لے قد اوتیتا ہما وی اے حبیب زیر واخلب پا دو رناغانو بانے چی دادوار رناغانی تا تا درکڑی شوی دی او تا سنمخ کی بل لبی تا دا نوی ملاو یو فاتحة الكتاب و خواتیم سورة البقرة، یو سور فاتحة او دویم د سور بقرة اغا خیرنی دو آیاتنا دا آمن الرسول نوال ترخی رب بوری. او بیو فرمائل اغا ملک دا اللہ دا طرف ند اللہ حبیب توئی وَلَمْ تَقْرَ حَرْفًا مِنْهَا إِلَّا اُوْتِيْتَهُ، تبنلو لیو حرف دا دینا مگر تا تبدرکو لشی سے سوال چکے. ندا دم رلوی مبارک صورت تے، دو رلوی مبارک صورت تے، او صحابہ کرامو فدیبانی دمو نبا مچول. بعضی مسلمان وی ما تدمز دن دیو دمگر توی دمو خایا. سور فاتحہ الحمدللہ اکثر زنانو مسلمانانو تیادوی، ندا لوی دم دے. لکہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوئی مونگ پہ سفر کی روانو، نیوزے کی مونگا کافلہ ایسارا کا دا جہاد سفر، نیوزنانا دا یو قوم رالا ویوی زمونگ دا قوم سردار سچی چلے او زمونگا سڑیشتا دے نکور کی، نفحل منکم راق، تاسو کی سکدم چون کشتا. نو یو سڑے ورسر دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نپاسدو دم پیوا چولو او اغا سیشو نائی ورطا یو درش گڑی ورکی. فامر لہو بی ثلاثین شاتر و سقانا لبنا، درش گڑی ورکی او منگبانی وی شو دوست کول. نو وی کل جواب شو نمونگا ورطاو یا کنتا تحسنو رقیا، تالا دم خدرت لو یا تا چا تمخ کی دمونا چولی، ناغوی ما خو پی دم ندے چولے الا بی ام الكتاب، سور فاتحہ میں پلوستے. بیاوی مونگ نبی علیہ السلام ترالو اور اللہ حبیب وی سشی پوا کو دل رچدا دم نے مالم وی پدی کی ایسرا کئی. نو صحابه کرامو دغه غړي واغستې او دغه وجو چولما ولیکري دم باندې یو سره عادت تل جوړي او قدم چاوا چولو چاورت سورکل پاغي، دم چاوا چولو پاغي سورکل، نو داغه غستل دا درستو جیز دي. دې صورت باندې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین دمونه باچول. نو سوره فاتحه د هرې بیماری لپاره سره داغه لپاره علاجم دي او گن نمونه ده دیر آغلی تقریبا سا نمونه خود دیده که امام ابن کثیر ذکر کردی خوزیات نمونه ده دی الادخان که امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی او تفسیر روح المانی کی ذکر کردی. یو دویشت پوری سورہ نمونه روح المانی ذکر کردی او الادخان کی دا دی صورت پیزی ویش نمونہ ذکر کری، دا دیر نمونہ دا دی پا فضیلت بانے دلالت کئی چی دا دی صورت دیر لوی شان دے. رنبنی جل کی دو پانزو سم صفحہ کی دا دی نمونہ ذکر کری پیزی ویش نمونہ. دیتا گورا سور فاتحہ وی فاتحة الكتاب ورتوی زکا قرعتن او کتابتن دا دین افتتاح کی دیتا ام القرآن موئی ام پمانا دا اصل لے دا دا طول قرآن دا پارا اصل لے او دا ورطا پا منزلی دا متن لے او دا طول قرآن پاک دا دی سورت تشریح دا و تفسیر لے. ام الكتاب مورتوئی ام القرآن مورتوئی او باقاعدہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ آغا وجہ تسمیہ ذکر کرے و داغی دلیلی ذکر کرے، یاد مرفوع حدیثنا، یاد صحابینا او یاد تابعینونا. دارنگی میری دی چی دیتا القرآن العظیم ام دی نم دے دی سورت تا قرآن عظیم وی سبع المسانیم ورطا وی و آیاتون لی او بار بار لستیش نوافل و فرض و سنن و طولو کی دارنگی دی پا نمونو کی ذکر کری چې دې ته سوره وافیه وای سوره وافیه ورته وای یعنی قران کی چې سدی او کم مزامین تفصیلا ذکر دي هغه پوره په پوره اجمالا په دې کې ذکر دي دې ته سوره النورم وای سوره الصلاتم ورته وای دې ته سوره الصلاتم وای لکه یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائے رب العالمین وی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی وی ما سور فاتحہ دخپل زان او دبندہ پا منس کی تقسیم کرے دیتا سورة المناجاتم وی او سور شفام ورتوی سورة الحمدم ورتوی او دی اونم دے سور تعلیم المسئلہ تسوال طریقہ خائی چی سوال بسنگا کے رب العالمین نے اسڑے سوال کئی داغی سے طریقہ دا دی صورت دا اللہ نا دا سوال کولو طریقہ کھولے چڑن بے بدا اللہ حمد ہوئے نا اللہ اسماء حسنا و ذکر کی بیا بدا خپل عاجزی او دا عبدیت اقرارو کی او بیا بدا اللہ نا مدد غواڑے نو ایک سوالم کے نو گوری دا دنیا دا فانی سوالو نو طرف تا متوجہ نشی د صراط مستقیم سوالو کا ندی کی دیت تعلیم المسئلم وی او سور مناجاتم ورت وی لکر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دا بندد اللہ سر مناجات دی خبر ورسر کئی اللہ سر یا اللہ خاص تال عبادت کم یا اللہ خاص دتان مدد بغوار او دیت سورت التفویزم وی بندخ پلرس اللہ تا اس پارن سورة التفویزم ورته وای دارنګ دي ته سورة کافیم وای سورة کافیم ورته وای دا پیزی وشنمونا چې راغینا سا اکثر مونږ ذکر کل دا امام سیوطی رحمت الله علیه ادخان کی ذکر کړی دا پیزی وشنمونا دي د دې سورة مبارکه د دې سورة مبارکه دا پیزی وشنمونا دي او صبر احادیث چې د دې د فضیلت بارک راغلي نو دمر احادیث صحیحه محدثین لیکلي د بل صورت په فضیلت کې ثابت نه دي سمرا روایت صحیحه چې دي کی بیا ګوره د قران پاک د تلاوت په ابتدا کې تعوذ ویل دا مسنونه طریقه ده د جمهور علما او مسلک دی چې د قران پاک د تلاوت په ابتدا کې سړې به تعوذ وای نو د تعوذ هغه احکام داغي هغه تفسیر دا دی کې ان شاء الله ذکر کړو دا تعوذ د قران پاک د تلاوت په ابتدا کې مسنونه طریقه ده د جمهور قول له اگر چې د بعض نه وجوب خود جمهور قول ټول دا چې سنت طریقه ده مذهب حنفی دا ده چې د قران پاک په مسکی وی او په مز نه باره وی او چې ابتدا د تلاوت کې نو تعوذ بوي تعوذ بوي او په مسکی دا عمره ده چې د هر صورت په ابتدا کې یو زلب د هر رکعت په ابتدا کې یو زلب تعوذ وي او په نور رکعتونو کې به تعوذ نه وي او وجه لاغی دا و یو خود مشرکانو دا عقیدی رد دی پا دیکی مشرکانو چی بس پنایو گختا ای باوی اعوذ بسید حاز الوادی بس ددی علاقی پا مشر پیری زپناہی غارم نو قرآن پاک راغی او دا مشرکانو دا غا مشرکان عقیدی تردید کئی چی نا اعوذ بسید حاز الوادی بنوی بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بوی او دا حکم نه دا الله ذ طرفنا د تلاوت په ابتدا کې لکه ګورې سوره نحل دا د قران پاک حکم دی چې د تلاوت په ابتدا کې به تعوذ ویل کی سوار لسمه پارا کې سوره نحل راځي دا غید وکم سل نمبر آیات ګورې 98 نمبر ف فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَ چِرَا دَوْلَرِتَ دَلُسْتُو دَ قُرْآنِ پَاک دَ قُرْآنِ پَاک دَلُسْتُو اِرَادَ دِوْكَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُپَنَاهِ تَلَبْكَ پَنُمْدَ اللَّهِ من الشیطان الرجیم دا وسوسو دا شیطان رٹلی شوینا دا حکم دے دا اللہ دا طرفنا او حکم امر دے دے کی دے دا سنتیت پتور بارے جمہور داوئی چی تعوض سنت تے پناہی اغار پنم دا اللہ دا وسوسو دا شیطان رٹلی شوینا اور آغی علماء کرام فوائد ذکر کری چدا حکمت دے استعاذی پہ ابتداء تلاوت کی دے سے حکمت ہو امام راضی رحمت اللہ علیہ کو ڈیر شے ذکر کری او باز حکمتنا حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری اور آغین وقایت الانسان آغین نقل کرے حکمت دے استعاذی پہ ابتداء تلاوت کی سے شے دے دو سویو اتیام صفحہ کی ہوئی چه حکمت پدے کس رے چه اللہ حکم کرے رے چه دے تلاوت ارادہ لرئی نمخ کی بطی تعوض ہوائے نیو وجہ دا ذکر کرے چه قرآن پاک شفاء لما فی الصدور دے قرآن دا حق بیمارو دا پارا شفاء دا کمی بیماری چی پسینہ کی پرتی ری او دا کمی بیماری وی چه دا شیطان وسوسی چولوی دا شرک دا بدعاتو دا کینی دا حسد دا دنیا دا ناجائز محبت نو چکل قرآن شفا دا او دا دوائی دا سینو دا امراضو نو آغا کم اصل داو مرس چهو چه آغا شیطانو نو اداغن رنبے پنایو غار حکم مکڑیشو چی آغا مادتو دا دی او شڑلی شی چی دا زلو سین خالی شی نو دوائی بڑی رسر و غرزی پر گئی پر خبر بار نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی او حکمت داو چی شیطان مادت بیماری او دا فساد دا او قرآن شفا دا نو ای قرآن چی لولی دا خو شفا اللی ما فی صدور دے نو آغا اصل شی چی مادت بیماری او چی شیطانو لنبے داغن دا اللہ پا ذات عالیہ پنایو غوڑا دوی موج ادا ذکر کری چو قرآن مادہ دا ہدایت او دا علم او دا خیر دا پزلکی لکد ابو پزری ابوچ مادہ دا نباتو را ابو سر اللہ بوٹی زرغنائی نو دا قرآن سر پزلکی ہدایت علم خیر را زرغنیگی او لکد سرنگی اور بانی بوٹی سوزی نو باغ چې او کرلو دا غ باغ حفاظت بد سوزیدو نه کې نو شیطان دا غبوٹی سوزی نو کله چې پتو لګی د شر د خیر غبوٹی د هدایت او د علم غبوٹی پزړه کې د قران د وجه نظر غنی نو ده صافی فسادی وی حراقی شیطان دا غی په فاسدو لو دا غی په سوزولو کی کوشش کوي نو حکم شو چې پناهی وغواړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدر موج ادا ذکر کرے چی قاری کل قرآن پاک لولی نو ملائک ور ترانیز دی کی گی او دد آخرت اوری لکدے بارک کی روایات صحیح راغلی بلکہ دا سے روایتون امراغلی وی قاری چی قرآن لولی دا ملائک ور ترانیز دی کی گی رانیز دی کی گی تردے چی بعض روایاتون ادا ثابت تھی چه ملک پل خلد قاری د خلی د پاسکی دغه وجو چې قران قاری لرا مسواک وال سنت کی چې د دخلی نه بدبوی نزی ځکه ملائک د بدبوی نه ډیر نفرت کوي نو چې دینه داسی بوی نه نزی لکه کم صحاب وی نه چې د خلی نزی د تلاوت د پارا مسواک مستقل سنت نو ملائک را نزدیکی کی قاریتا او د قرآن اوری لکه صحابه دا ملائک پستر گلی دلشی لکه اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ چی تلاوت کولو او ملائک ورت را نزدیکی دل او دا سی اغا دا سر دا پاس کتل چی ڈیوی بلیگی دا اللہ حبیب ورطوی تلکل ملائکا دا اغا ملائکو چستا دا قرآن وردو دا پاران ازدیکی دن اس چی ملائک دا قرآن پا وقت کی حاضری گی نو شیطان دا ملائکو زد او مخالف دے نو قاری تا حکم کئی چی تڑنبے دا اللہ نو غارا چی اغا دشمن دا ملائکو استا تانے لری کی چی ملائک حاضر شی نو دادا سی دا تعوز دا سی رے چی وی تعوز وایا چی ملائک و شیاطین راج منشیو دے اوز غلی یو حکمت پدی تعوز کی داو دوی ما سلورم اوج ادام ذکر کرے را چی شیطان دا پا قاری دا قرآن بانے حملے کئی بخیلی ہی ورجلی ہی پخپل سوارو او پیدل فوجونو باندے شیطان کوشش کئی ورد شیطان فوجو نشتا لکه سورہ بنی اسرائیل کے براشی سسوار فوجو ندی او سپیدل فوجو ندی نو دے دا طول لخ کر استعمالی چی دا خلق با دا قرآن نسنگ مشغول کئی چی دے که چی تا سوچو نکی دا امت با دی قرآن چی تا پوہ نشی او دے دا اللہ دا کلام پا مقصد پوہ نشی نو دے کوشش کئی کوشش کئی نو قاری تا وی قرآن شیطان خو کوشش کئی چی تا قرآن بانے پوہ نشی نو راش چی تلاوت شروع کے نو ڈنبے دا اللہ پزاد ددن پناہی اغار دا اللہ رب العزت پزاد مانے ددن پناہی اغار او پینزم موجہ علماء دام ذکر کرے چی دا قاری چی کلام اللہ وی نو ددد اللہ سر مناجات کی اللہ سر خبری کئی او یو حدیث کی راغلیم دی اللہ دے یو قاری او د قران لستون کی قران تا وکی چې خاصه طریقې سره قران حدیث دے او شیطان د د قرص سره وې دا غنده شیرونا ډول او سرنا نو قاری ته وای الله بستا دا کلام او ری چت دا الله کلام وې او ته درف سره مناجات کې نو قاری ته وای اعوذ بالله او آیا چه دا اللہ دا مناجات پا وقت دا شیطان نتا نسشی دا در نلریش بلکہ علماء دا لیکلی شپگم وجہ دا دا چه سمر انبیاء علیہ السلام اللہ را لیکلی او غیب تلاوت کولو نو شیطان بخلقو لداغی پا منس کی وسوسی اچولی لکہ سور حج کی وقت تراش اللہ و ایمان چه کم رسول و نبی را لیکلے اللہ اذا تمنا القشیطان فی امنیتیه چاغه قران لستو نو شیطان داغه قران د لستو په منس کې خلق لو وسوسه با چولې وسوسه به چولې نو داغه د وسوسې د دفقولو د پاره قاری ته وای چې ته تعوذ وایا تعوذ وایا چې د نس شخلاص شي تعوذ وایا چې ته د نس شي د نخلاص شي نو داغه د استعاذه غ فائدې چدا د قران د تلاوت په ابتدا کې ذکر کی او دا د دې غلطایف دي ته لطائف د استعاذه وي دې ته حکمت د استعاذه وي او دا حکم د الله د طرف را اور دا الله طرف نه حکم ډیرو زینو کې راغره اصل کې علماء لیکلي وای دو قسم دشمنان دي د انسان د پارسي دي دو قسم دشمنان دي یو تا دشمن ظاہری وئی لکه انسانانو کی کم دشمن دے سرگن پستر گخکاری گورا داغنم دا بچاو او داغد دا فکول و طریقم قرآن خولے چی غصر بخا اخلاق استعمال کی مینت بولو کے جرگ بو کے آنکا پیسم تخلاسے گی نکنا نو ظاہری دشمن کا چلے تا قتل کی نو شہید بشی او کاسی ضرر در لو رسولو نو تب ماجور اجر بدر تملاو شی لیکن یو دشمن باتی نی دے چی پا نظر خکاری نا چی اغا شیطان دے ناغن پا مینت نخلاسی گی پا جرگت نخلاسی گی او کدغی باتی نی شیطان سو قتل کو نو جہنم بیزیش نو اللہ حکم کڑے دے استعاذی او د دوارو دشمنانو نه بچاو طریقې قران پاک کې خولې لکه سوره اعراف وګورئ کمو صورتونو کې چې دا ترتیب ده د دوارو دشمنانو نه د خلاصي ترتیب خوله نه هم پارا کې سوره اعراف وګورئ 199 نمبر آیات ته سوره اعراف نهمه پاره وګورئ فرمائی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ورمخ کی آیات کی دا ظاہری دشمن نا دا بچاو طریقہ خولے قرآن عجیب کتاب دے دادر توئی چی کم دشمن پستر گخکاری او تال تکلیف رسائی نداغن دا بچاو سا طریقہ دا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو اے حبیبا معفی رونی سا نو معفی قرآنی وی نشی نو علماء دا مانا کری خپل عادت و خوی دی دا معفی جوڑ کا او دا اللہ پر رحم و کرم جوڑی خذ العفو خویو گرزوا عادت جوڑ قدم آف کولو سوگ در سر ظلم و زیادتیو کی نو حبیبتی ماف کوا وامر بالعرف حکم کوا دنیکو کارونو دنیکو کارونو حکم چکے نو ظاہری دشمن با تکلیف رسائی داغنا دا بچاو سے طریقہ دا وعارض عن الجاہلین دنا پوہانو ند مخواڑوا دید سرگند و ظاہری دشمن نہ د بچاو طریقہ و خیلہ اس باطنی دشمن کمخ لراشی وی و اما یمزغنک من الشیطان نزغن کچر ارسید تاتا د شیطان د طرف نس وسوسا دریک اسم الفاظ روح المانی و ارازی نزغا او نسغا او نخس او د دوارو یو مانارا او اصل کے نزغ اصل وی زمیدار یو چوکا جوړ کړی د زناورو د پاره او هغه په دې سر کې نری غونتی ستن ور کړی نو اصل کې نزغ وای پاغه چوکی او زناور والو ته شیطانم ګور د دین د مقابله د پاره سړی چوکا کوي او سړی را پورته کوي وای و اما ينزغنک من الشیطان نزغ کچری ورسید تا تا د شیطان د طرف نه وسوسا فاستعذ بالله نو پناہی طلب کا پنم دا اللہ انہو سمیع علیم بے شک دا اللہ اوریدن کے دے علیم و پوہ دے نو گورا دا دا استعاذ بارہ کی امر دے فاستعذ بالله دا باطنی دشمن نا دا بچاو دا غتری کرا دارم یو گورا اتاسو دا غا اللہ ذکر کری فسورہ حم میم سجدہ کیم دا غترتیب ذکر کرے دو قسم دشمنانی ذکر کری او د دوارو نا دا بچاو طریقے ذکر کری سورہ حم میم سجدہ رازی سلی رشتم پارکی آیات داغیو گو رئی آیات داغیو گو رئی سلور درشم دا سلور درشم آیات کی د ظاهری دشمن نه د بچاو طریقه خای دین بیانې د دین کار کې نو ظاهری ناپوه دشمن مخ لراغه ستا خبره نمنی تعالی تکلیف رسي نو راغه نه د بچاو سره طریقه دا ولا تستویل حسنت ولا سیئه او نه د برابر نیکی ولا سیئه او نه بدی یو د حسنی او سیئین مراد ده جنیکی او بدی برابر نه ده دارنګ اخلاق او بد اخلاق برابر نه وي صبر او بے صبری برابر نه ده ادفع بالتی دفقوت هغه بدی د دوی بالتی په هغه خوی سرا هی احسنو چې هغه ډیر خوی د دې دشمنانو د دین اغا بد اخلاق رد بدے پخو اخلاقو او خوخوی سر دفع کوا فَإِذَا الَّذِينُ نَعْسَا پِيَغَ كَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ چِ پَمَنْسْتَا وَپَمَنْدَاغَ کی دشمنی دا دینی دشمنی دا او تعالی تکلیف رسائی او تی بی عام خیر خواهی لٹے آغا بد اخلاقی کئی تا اخلاق استعمالے کانہو ولی حمیم تب ویگنی چی داتو اس دے محربان او دا دیر لوی مقام دے نزکوی وما یلقاها او نشیور کے دے دا خوی خیستا چی دے دے دین دعوتم پیش گئی او که خلق بدی ردی وی نبیادیم پڑکی خیر خواوی او ظاہرن دخوا اخلاق استعمالی وما یلقاها الا الذین صبرو نشیور کے دے دا خوی مگر ها کسانو تا چی صبرناک دی وما یلقاها او نشیور کے دے دا خوی الا ذو حظو عظیم مگر خاون دبرخ لویتا چراغ پس کے لوی برخا دا عقل کے لوی برخا دا بفضیلت کے لوی برخا دا بسعادت کے لوی برخا دا او پا جنت کے بے لوی برخاوی دا حقورت ظاہری دشمن نہ دا بچاؤ طریقہ قرآنو خیلا اسوئی و اما ینزغنک من الشیطان نزغن کچر اورسی دا تاتا دا شیطان دا طرف نسوس وسا نو دا وقت کی بیا بسکے دا خدا سی دشمن دے پمینت نخلاسے گی پخو اخلاق نخلاسے گی او کچری راگیرے کی او دا یعنی اغا شرک و کفر طریقے سر قتل کی نو جہنم بدی زیشی فستعز باللہ نو پناہی و غارق نمد اللہ انہو هو السمیع العلیم بے شک شان دارے دا اللہ اوریدن کے او پوہ دے او دغه شان سورې مومنون کې مرازي دې درو مقاماتو کې د دواړو دشمنان نه بچاو طریقه الله خیره اتلسمه پارا کې سورې مومنون رازي وګورئ دا 97 نمبر آیات د سورې مومنون قران د دواړو دشمنان نه بچاو طریقه خوله 96 نمبر آیات کې د ظاهری دشمن نه د بچاو طریقه خی ای دفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون ای دفع بالتی دفعو کا پهاو طریقه بانی او پهاو کلمی هی احسن چاڑی رخیست کلمه دا چاو کلمه دا لا اله الا اللہ دا دا لا اله الا اللہ دا بیان پزریبان دفع کا اصیح شرک لرا یو مانے دا چی اللتی ہی احسن مراد آغا کلمه دا شہادت دا لا اله الا اللہ دا او دا سیین مراد شرک دے یا دا ہی احسن مراد آغا اخلاق دے او د سیین مراد د مشرکان او بدر دی نحنو اعلم بما یصفون مونږ پوی ګو پاس چې دای کوم صفاتونه بیان اید الله چې غد الله د شان سره مناسب نری دا خو د ظاهری دشمن نه د بچاو طریقہ باطینی دشمن یاد ای و قر رب او ای رب زما اعوذ بکا زفناہی غارم ستا فذات عالیہ من همزات الشیاطین دو وسوسو د شیطانانو نام و اعوذ بکا و پنای غرم اللہ استعف ذات عالیا اے رب زما ان یحضرون دا چه حاضر شیدا شیاطین ما تا نز پناہی استعف ذات حاصلو ذکر شیطان دا سی دشمن اللہ پہ انسانانو مسلط کرے چه ور تخکارینا نو مسلمان تموئی انسان توئی چې داسې دشمن دربانه مسلط ته ښکاری نه نو په آزاد پنایو غواړه چې غزاد ته شیطان ښکاری او شیطان ته هغه ښکاری چې غزاد در رب العالمین دی ذات دې در رب العالمین او دا قران ذکر کړی چې تعوذ د الله پورې خاص دی نو د بل شي تعوذ به سره نه حاصلې او که د بل شي تعوذ فوق الاسباب حاصلې نو دیتا شرک فی الاستعاذہ وی لکن اپو ہے پیریانو دنم پناہی حاصل ہے تعوذ دا اللہ پورے خاص دے نو پبل شیبان فوق الاسباب استعاذہ حاصلول دیتا وی شرک فی الاستعاذہ لکه ګورې تعوذ خاص دی الله پوری سوره بقره ګورې ومش به تمایات د سوره بقره ګورې ومش به تمایات کدا خبره ذکر کړي چې تعوذ د الله پوری خاص دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کاغ وقت چی فرمائلی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ان اللہ یامرکم بیشک اللہ تاسو له حکم کئی ان تذبحوا بقرہ دا چی ذبح کئی تاسو یو غوا قالو ندی ورتویلی وتتخذنا هزوا آیا نسی تمون پٹوکو سرا قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام وی زپناہی غوارم پا اللہ تعوذ خاص تیر اللہ پوری زکام بی علیہ السلام وی اعوذ باللہ زپناہی غوارم پا ذات عالید اللہ ان اکون من الجاہلین دا چشم دی زدنا پوہانونا زد دینا پناہی غوارم چه زده ده جاهلانو نشم ٹوکی استهزا و خنداگان خود جاهلانو کار لے نو تعوذ خاص تے ده اللہ پوری دارنگو گو رئی سورہ مریم دیر پارا چه التعوذ خاصم باللہ تعالی تعوذ ده اللہ پوری خاص تے نو دیکن مشرکانو ده آقی دی رد دے چه غیب تعوذ و پناہی ده پیریانو دنم حاصلولا سورہ مریم شپاڑسم پارک رازی آیات دو سورہ مریم اگو رئی اتلسم نمبر قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا مریم بی بی زان تپکور کے پرد جوڑ کڑیوا او دا غا پردی دننے دا اللہ عبادت و بندگی کولا جبریل امین علیہ السلام ورته انسانی شکل کے راغے او دا دی طرف تور روانو قالت فرمائلی مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ انی اعوذ بالرحمن بیشک از پناہی غارم پنم در رحمان من کد تانا ان کنت تقیہ کچریت پرزگارا کتا کی تقواوی تا کی خوف الہیوی نو ما طرف تمرازا زد رحمان پنمدتان پناہی حاصلوم نو دا تعوذ خاص دید اللہ و دا اللہ دید صفاتو پورے لکہ کلا اعوذ باللہ وی کلا اعوذ بالرحمن وی دا اللہ و دا اللہ دید صفاتو پورے دا خاص دید دارنگی سورہ یوسف گو رہی التعوذ خاص باللہ تعالی دولسم پارکی سورہ یوسف اگو رئی آیات داغی دروشتم اگو رئی چی تعوذ دا اللہ پوری خاص تے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي اغلول وهغلر هغ زنانا اصل کی مراودت سے توی امام قرطبی ہوئی دچان ارادہ و تلف پنرمی نرمی سرا المراودت الارادت والطلب برفق ولین د چان ادا سے ستلب کے پنرمئی نرمئی سرا وراودت ہلتی او پنرمئی نرمئی مطالب کڑی وداغن حغی زنانا ہوا فی بیتہا چاغ داغی پکور کیو عن نفسی ہی پبارد نفس دی یوسف علیہ السلام کی وغلقت الابواب او بندکڑی وی ٹھولی دروازی وقالت ویلیو ہے تلک دل تراشا تا توائم قال فرمائلو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ مفعول مطلق رے اعوذ معاذ اللہ پناہی غارم پناہی دنم دا اللہ تعوذ خاص دے اللہ پورے اعوذ بالمعاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ پناہی غارم پناہی دنم دا اللہ دارنگی دان سر آیات تو لکی دے سورہ مومنین اس مرادو لے 98 نمبر آیات تے چی تعوذ خاص دے دا اللہ پورے او مانا دا تعوذ سوا امام ابن کثیر دے کیا غمانا کڑے امام ابن کثیر وئی دا تعوذ مانا سلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو پی لسم صفحہ کی اول جل بشرنا نو دے شہید دے ومن قتله العدو الباطنی کانت وریدن او چالر چلی باطنی دشمن قتل کو نو بس دیکھو حلاک و تباہ شو او چاوانے چی ظاہری دشمن غالب شو لکہ جہاد کی کل ظاہرن دشمن غالب شی نو کان ماجورا دا مومن مسلمان تواجر ملاوی گی ومن قهره العدو الباطنی نو کان مفتونا و معذورا او چاوانے چی دا باطنی دشمن غالب شی نو بس دے پا فتنہ کی واقع شو ولما کان شیطان یرا الانسان من حیث لا یراہ استعاذہ منہ بالذی یراہ ولا یراہ الشیطان وی کل چی شیطان انسان لر گوری دا آغزین چی انسان انو گوری نو پناہی دا شیطان نا حاصل کپا آغزات چی آغزات شیطان وینی و شیطانی نوینی او بیاو ایمانا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدا استجیر بجناب اللہ من الشیطان الرجیم ان یدرنی فی دینی او دنیا او یسدنی عن فعل ما امرت به او یحسنی علی فعل ما نهیت عنه و اذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا دارا زد اللہ پا ذات عالی پناہی غارم دا شیطان رٹلی شوینا چه ما تا ضرر رون رسی دی دین بارکی یا دی دنیا بارکی یا ما بن کی دا حق کار دا کولون چه ما تا داغی حکم شوی او ما تیز نکی پا حق کار چه داغی نظم منی شوی ویدکا فین شیطان لا یکفہو ان الانسان الا اللہ عز و جل شیطان نشی بندول دی انسان نمگر اللہ او بے دغ آیا تو نا دیدے کی ذکر کری کم چې تاسو راوړو کم چې مراوړو چې دوه قسم دشمنان دي د انسان لپاره یو ظاهرن بل باطنن او د دواړو نه د بچاو طریقہ قران پاک خولې د دواړو نه د بچاو طریقہ قران پاک خولې را دغه شان معنا تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله ام کړي چې د تعوذ دغه معنا لري کې اقرار د عاجزۍ دې د بنده طرف نه د اقرار د عاجزۍ کوي امام رازی رحم الله اډم بني جل کې وایي سرور شپې تمه صفحه کې او اصل کې دا اعوذ مشتق دې د عوذ نه او دا لفظ عوض دا پارا ولہو معنی یعنی دو مانا گانی یو مانا دا عوض آواو ذال دادا الالتجاو والاستجارا پناہی حاصلون والثانی او دویم مانا دا عوض صدا الالتصاق پیوس کی دل لکا عرب وی اطیب اللہم عوضہو وی ډیر خواږه غوخ هغه چډو کی سره جوخته عاوز هغه غوخ لوي چې داغه التصاق او پیوسواله داډو کی سره نو یې کچر د عاوز معنا التجا او استجاره شي نو پاول معنا باندې د دې معنا څه شو اعوذ بالله التجئ الى رحمت الله تعالی و عصمته زپناہی غوارم اگر رحمت دا اللہ تا و عصمت دا اللہ تا دا شیطان رجیم نا او پا دویم اعتبار سرے مانا دا دا التسق نفسی بفضل اللہ و برحمتی ہی زپی وسکو مخفل زان دا اللہ دا فضل و دا رحمت سرا چې ما د شیطان رجیم نه بچو ساتي د شیطان نه می بچو ساتي او بیا هغه لطائف کې ویل چې ګور ټول توحید په دې استعاذه کې پروت ته امام رازی رحم الله وای هو کو چر سوچ ول مونږ وکو آیتن میں بہن میں نمبر کی بیاد استعاذی غمان آگانو تفسیر ذکر کرے جدی کی پورا توحید پروت تے آوئی وی النکتت الثانیہ درم نکتہ ددی تعوث پمانا کی دعوی چی اعترافم بعز نفس و بقدرت الرب وی دی کی اقرار دے د خپل نفس د عاجزۍ د کمزوري او د رب د قدرت چې الله ز عاجزې د دې دشمن مقابله کې او ته قادر نو زه تا نه پناه غواړم. دې یو عجیب خبره ذکر کړې وه دا يدل على انه لا وسيله للقرب من حضرت الله تعالى الا بالعجز والانكسار. وې دا د دې خبرې دلیل لې چ الله ته د نزدېکت وسیله بل نشته سیوا د عاجزینا. دا اقرار د عاجزی دی. اعوذ بالله الله ز کمزورم ز عاجزم د دې دشمن مقابله نشکوله او الله ته قادر دی. د موجدا ذکر کړی شي د اعوذ کې اقرار دی علی نفسی بالفقر والحاجه. اعوذ کې اقرار دی د ځان بارکه د فقر او د حاجت چې الله ز محتاج او حاجت مند دی. او باللہ کی اقرار دے بی امرین احدهما بی ان الحق قادر على تحصیل کل الخیرات و دفع کل الافات. اے اعوذ کی اقرار د فقر او د حاجت شو او باللہ کی دو امرین شل یو دا چې اللہ تحق او قادر طول خیرات تو طول فائدی تور رسول شی او طول آفتونت دفع کول شی. نوئی اعوذ باللہ مانا دا شو چی فلا دافع للحاجات الا هو ولا معطی للخیرات الا هو. نو ټول توحید پدې کې بن شو نشته دے هغه پورا کون کې د حاجتونو مگر دا یو الله دے. مصائب او تکالیف دا یو الله دفع کوي او ټول فواید د الله طرف نری دا ټول د الله د طرف نری او داغی گنی فوائدی ذکر کری چی او دامو چی تعووز کسی شیرے ویدی کی فائدہ داو اقدام علی التواعات تے اے نیکو تا دی راروان دے شوی ویدہ نیکو تا روان دے کی دل نا آسانی گی الا بعد الفرار من الشیطان مگر چی شیطان نرو تختی شیطان نبسنگ تختی. اعوذ باللہ دا اللہ پا ذات عالی و پناہی حاصلے دا اللہ پا ذات عالیہ و پناہی حاصلے. نو دی تعوث کی پورا توحید در رب العالمین پروتو در رب العالمین اگر پورا توحید دا پدی کی پروتو. ابے ذکر کری وی اصل کی تعوث او تسمیم آنا دادا امام رازی رحم اللہ وی افتدا دا خپل تفسیر کی وی ومن اللطائف ان قوله اعوذ باللہ اشارت الی نفی ما لا ینبغی من الاقائد والاعمال وقوله بسم الله اشاره الى ما ينبغي من الاعتقادات والعمليات. تو قران په تلاوت په ابتدا کې لومبه تعوذ وی او بیا تسمیه وی. نو په دې تعوذ کې اشاره دستا نفي دهغا تا چې ندي مناسب دا قائد او اعمالنا چې کما عقیدہ او عمل مناسب نه وي الله استا فزاد پنای وغړ او کما عقیدہ او کما عمل چې مناسب ده نو پاغي کی اشاره بسم الله ته. نو ګره دا د ټول دین خلاصه شو ځکه قران او سنت کی یاد بعض اعمال او قائد النفی دا یا پکې دا بعض یا قائد او د اعمال او اثبات ته نو تعوذ کی دا هغه غلط او قائد او اعمال او نفی را لا او په تسمیه کې د صحیح قائد او اعمال او اثبات ته داغي اثبات ته پکی دیندار چې دا تعوذ غره د کتاب الله د تلاوت پورې خاص ته بل د فقہ یاد حدیثو کتاب چې وې داغي په ابتدا کې تعوذ بنوي هغه په ابتدا کې بسم الله بوي او نور داسې مخیدی چې هغه کېم تعوز ویل شي چې هغه سدي دی کې وقایت الانسان جمع کړي ولاغه نه علاوه نورم کتا سلټوي نشتا وقایت الانسان کې کم کم ځایونه دي چې هغه کې به انسان تعوز وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوي دا یو جل کتاب دی د دې 231 صفحه کې وای وای مواضع الاستعاذه د استعاذه مواضع کم کم نی کم کم ځای کې وسړې استعاذه وای دا ولې دا ذکر کړی چې کله په هش شیطان راته وسوسه یږي نو حکم دی چې استعاذه بوي و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله یو زید استعاذه دار چې پوښی شیطان وسوسه چي گناهونو خیالو نه دي او قبر او خیرت نه دي غافل کای نو دغه وخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوي دویم د تلاوت په وخت کې لکایات مو د سوره نحل وکتو دویم زید تلاوت په وخت کې او دریم زید ذکر کړي الاستعاذه عند دخول الخلاء بیت الحلال چکل اور دنکی نو استعاذہ بوی لکه حدیث کی راغلی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دارنگ سلورم زیاغه چکل په مس کی ور دنکی نو استعاذہ بوی اور اغه مختلف الفاظ راغلی ابو داؤد شریف کې دا راغلی کله نبی علیہ السلام د سبحانك اللهم فزه بداوي او ایمان نبی علیہ السلام او کتو جبیر ابن مطعم رضی الله عنه وي چې موزه کولو نو چې کله الله اکبر وي نو داغه نفس د تسبیح فزه سوې الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرته واسیلا ثلاثا هر کلمه درې درې پیری وي سبحانك اللهم وبحمدك فزه کل دام ویل مسنون دی اور اغه نفس یو فرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه ابو داؤد شریف روایت تو پنزم زیرا ذکر کړي چې غصه کل در لکن د غصه په وخت کې بداوه لکه د دو کسانو جنگو او دا روایت ابن کثیر امام قرطبی ذکر کړي ندا غيو پوزه پکې د حسین ات کسر شویو دا الله حبیب وی انی لا علم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجدو ویزیو دا سی کلمه پی جنم کچره دوی کنا ندا ته چکه ما غصه مند لذابت لاړش نو وی الله رسول هغه شیری قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او دا متفق علی حدیث تے بخاری و مسلم شریف غصہ درالا نو دا وقت کی تعوذ بوی دا مسنون طریقہ دا دارنگ شپگم زی ذکر کرے کل دا سپی دا شپی خاص کر غاپی او دا ورز یا دا شپی خرون آوازون کئی نو اعوذ بالله بوی متفق علی حدیث تے بخاری و مسلم شریف ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمایي چې نبی رحم السلام فرمایلی چې کله تاسو د خر आवाजونه واورئ نو فتعوذ بالله من الشیطان دا الله نه د شیطان نه پناهي وغواړئ فإنها رات شیطانن دا خر او خرنا आवाजونه کوي چې شیطان وګوري و اذا سمعتم صياح الديكا کله چې د شر غزان واورئ نو دا الله نه فضل وغواړئ زکه د ملک کتلوي او یو روایت کدا سر اغلی جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چه کل مواور دل غفی دل دسپو دشپیا او دخرون و آوازون فتعوذو باللہ من هن نعوذو باللہ ہوائی دین علاوہ نورم دیر زیو نری نورم دیر زیو نری چاہے کہ تعوذ سے شیر مسنون نری لکه جماعت لرا دنکیږي نو یو دعا کې دغه الفاظ راغلي جماعت لکه سړی را دنکیږي نو بعضي الفاظ دغه شان راغلي ور مسنون طریقه را جماعت لرا دنکیږي نو خیخ په ورا دنکی خیخ پا بسو کی داوراتت رکی او بیا بے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قالوا اللهم اللهم افتح لي ابواب فضلك ورحمتك او دا ویل مسنون دی اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ادور مبارک دی دا الفاظ ویل وای ک ساری او سړی جمعات ترازی او جمعات ترادن شودا سی وی چې اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وای شیطان وای چې ټول رز دې زمانه پامن شما خامه پوری دله هیڅ قسمه وسوسه نشي چول کما خام مز او هر مز له چې سره راضی وای نشپا او رز به ددنه په حفاظت کی شپا او رز به ددنه په حفاظت کی وګوره د شیطان نه د بچاو ست طریقې دا یو دو جمعو کې د قران او احادیثو پرانا کی مونږ ذکر کړی چې کم کم اسباب دي چې سړی به شیطان نخلاسي دو جمعو کې هغه د قران او سنت هغه اقوال مونږ ذکر کړی چې دا الله حبیب د دې دشمن نه د بچاو سره طریقه خوله قران د دې دشمن نه د بچاو سره طریقه خوله نو هغه اسباب مسلمان اختیار کی هغه د دې لپاره اسلحه ده د دې لپاره قلاله د دې لپاره قلاله د شیطان د بچ کېدو نه د دې لپاره د خلاله د شیطان د بچ کېدو نه هر مخلوق لره پکار دی چې د الله په ذات د شیطان نه پناهي وغواړي هر پیغمبر ګوره د الله په ذات عالیه د شیطان نه پناهي غوښتي او کله چې یو نبی د الله په ذات د شیطان نه پناهي غوښتي نو دو انعامونه ورته الله ورکړي لکه ګوره تاسو هر نبی چې کله پناهي غوښتي ناغت پدغ پناہی دا اللہ دا طرف ندو انعامات ملاو دی اگر ایتاو سور احود دا حضرت نوح علیہ السلام دا تعوذ و دا پناہی ذکر کئی سور احود آیات اگر ایوم سلوی اختم قرآن دا انبیاء علیہ السلام استعاذہ ذکر کڑی او دا ہر نبی پہ استعاذے بانے دا دو نعمتونو دا ورکولو ذکر کڑی وم سلوی اختم آیات گوری قال رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین قال فرمائی لیو نوح علیہ السلام رب اے زماربا انی اعوذ بکا بے شک از پناہی غارم ستا پزات عالیہ ان اسألکا ددی خبرنا چیزد تان سوالکم ماداغس لے سلیبی علم چنشت دے مال رفائے بان سیلم و الا تغفر لی او کتا اللہ پما پردر آوان چے و ترحمنی و رابان رحمن کی اکم من الخاسرین زبشم د تاوانیانو نا دا د نوح علیہ السلام استعاذہ او پدی دوین عامو نسری سلام او برکات اللہ ویلیو اے زمان نوح علیہ السلام چت زمان پنایو غاڑے نو احبت بسلام مننا و برکات علیک امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی ہوئی وی دا دوین عامو نا پا استعاذی بانی لی زد مانوح علیہ السلام سلامتیا سرد کشتی نکوشا او پتا کی میں خیر و برکات چولی ذکر تا آدم ثانی ہوئی دارنگی سورہ یوسف گو رئی دی یوسف علیہ السلام استعاذہ دی سورہ حود پسیو گو رئی او پاغی دا اللہ دا طرف ند دو انعامات ورکول لی دا دروشتم آیات گو رئی چوس مرانو لیو قال معاذ اللہ درویشتم آیات دو لسم پاری دو سورہ یوسف کی وئی قال یوسف علیہ السلام فرمائے لیو معاذ اللہ پناہی غارم پناہی دا اللہ انہو ربی بیشک دغا اللہ رب زمانے احسن مثوایا خائستکڑے دے زید پاتی کی دو زمان انه بشک شاندار لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا. نو دا حضرت یوسف علیہ السلام استعاذہ پدی دو انعامات سری یو صرف السوء والفحشاء یو انعام سری صرف السوء او دویم والفحشاء کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. اللہ وی بد خیال ممتد خلق وارولو او فحشاء ممتد وارولو سون مراد گناہ صغیرہ او د فحشان مراد گناہ کبیرہ دا دو انعاماتو د استعاذی په شکل کې نبی ته ملاو شو. دارنګ وګورئ دا سوره یوسف کې وګورئ یو کومه تیا یم نمبر آیات وګورئ ذکر د استعاذی دے او باغی باندې بیا دو انعامات دي د الله طرف نه. دا سوره یوسف کې یو کومه تیا یم نمبر آیات وګورئ قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. قال فرمایلی حضرت یوسف علیہ السلام معاذ الله پناہی غاړم پنوم د الله مونږ د الله د نوم پناہی غواړو ان ناخذ ادا چرو دین سمونغا الا من مگر اسوک وجدنا متاعنا عنده چې مونږ مندل دې خپل سامان دا غسرا او که مونږ د یو په زیبل رونیو انا اذا لظالمون نو بشک یوب مونږ په دا وخت کې د انصافنا. دا استعاذہ په دې دوه نعمونه سری رفع الابوین علی العرش وخر له سجدا دا دوه انعامات دي په دې رفع الابوین علی العرش زان سره پتخ بانی مورو پلار را پور تکل وخرو له سجدا. دارنگی سوره بقره کیو گو رئی تعوز دید موسیٰ علیہ السلام او پاغی ذکر د دو نعمتونو ومش بیت میاتوستا سرارو لیو حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو اعوذ باللہ پناہی غارم پنند اللہ ان اکون من الجاہلین دا چشم دے زدن اپوہانونا. پدیوان دو انعامات سری یو ازالت التحمہ دویم احیاء القتیل مرے اللہ راج وندے کو آواغا دے تحمت ازالہ اوشوا چیہو ادھا مرے فلانی وجرے بلوی فلانی وجرے نو ازالت التحمہ و احیاء القتیل تا دو انعاماتو پدیست آوے والے. دارنگی سورہ مومن کی دے اغی پناہی رازی اگر ای سورہ مومن سورہ دخان اگر ای دخان اگر ای کی دے موسیٰ علیہ السلام دے استعاذی ذکر رہے پیشنما پارا کی سورہ دخان نازی آیات داغی شلم نمبر اگر ای حضرت موسیٰ علیہ السلام دے استعاذی ذکر رہے او پاغی دو انعامات کی من جانب اللہ شلم آیات کی وئی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مَنْ تَرْجُمُونَ. موسیٰ علیہ السلام فرمائی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ آو بے شکز پناہی غارم پخفل رب استاسو پر ابسراب ان ترجمون داچے ما پا گٹھون لئی آو پخلی رات دا سے بدردنو آئی رجم نمراد یا رجم باللسان میرا کبت ردی کنزلی یا دا رجم نمراد رجم بالحجار دے پکانو یشتل وینی عذتو بی ربی و ربکم من ترجمون زپناہی غارم پخپل رب استاسو پر رب داشتا سما پگٹون لئی. دیدے کہ دو انعامات سری احلاق دے فرعون و ایراس و عرضی ہی الله فرعون تباکو دا غزمکه په میراث کې ورک دا دو انعامات پدې دارنګي د حضرت مریم بیبی هغه استعاذہ ذکر را سورہ مریم کې تاسو سیات راړو لوتل سمات د شوارسمه پاری سورہ مریم ذکر د استعاذہ د اولیاء او پاغي باندې ذکر د دو انعاماتو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قالت فرمایلی مریم بیبی رضی اللہ تعالی عنها انی اعوذ بالرحمن منک بیشک زپنای غالم پنوم درحمان دتانا ان كنت تقیا کچریت د الله نه یریدن کے پدیبان دوی انعامات سری ولد من غیر اب بغیر د فلار نه بچی الله اور وتنزیه الله یاها بلسان ذلک الولد او د دغی بچی په جبه داغی صفائی بیان کا دا د دغی استعاذی دوی انعامات اعوذ بالرحمن وی دا الله په ذات پناهی حاصل کا نو دا چون کی دا الله حکم دے او دا الله دا حکم د منلو سو فواید دنیوی وی سو انعامات دنیوی وی او صداغی انعامات اخروی وی نو دیدے کی دا اللہ دا ذات دا استعاذ دو فیدیش وی یو سو ولد من غیر اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر دو والد پیدا کو او دویم وتنزیح اللہ ایاہا بلسان ذالک الولد دا دغی بچی پا جبا اللہ دا دی پاکی بیان کا نو دا غشان انبیاء علیہ السلام او اولیاء کرام دا اللہ رب العزت دنم استعاذہ پدی ترتیب حاصل کرے ادھے کہ بعض مفسرین وغا مسئلہ دا تعویذ ہم ذکر کرے لکا عام نن تی خوحل کو کاروبار جوڑ کرے تعویذ انو نا نداغی گو ردا ما حسلہ دیو خو غلط و الفاظ سر تعویذ انو سوک پکی انسی لکی سوک پکی یا فرعون حامان او دا خبری پکی لکی سوک پکی یا جبریل میکائل و اسرافیل لکی نو دا خو استمداد دے دا غیر اللہ نو دا غلط تعویذو نری یو تعویذو نری دا قرآن الفاظ اسماء حسنہ لکل نو دیکی دا سلف و دا وقت ان اختلاف ہو بعضی دا جواز قائل لی او بعضی دا عدم جواز خو دی دور لچ گوری نو بعضی اساتذو دا دین اجتناب کرو تا سمتی کوئی یو خدا جنن دا گندہ و دا خطاویز پتن لے اکثر گورا خلق راڑی یو خطاویز گورا دا طریقہ جوڑا کری خلق ٹول وحمیان کری بائی سڑے راڑی و تاویز و یرا دین پریشان را کم کم زین راش و ایدارا بانی چا تاویز کرے نومی پکی زمالی کرے نوم پوشے پا خبر با یو خو پکی دا سڑو نوم لکی بازی پکی دا سیدی دا خبر اللہ سو روپو دا پارا دا زنانو نومون پکی لکی ار قسم تاویزو نا کئی خلق پریشانی کے چولے ندی دور کدائیو کاروبار جوڑ رہے دیم دایا دو ساتے دا کم عالم ملا تالیب چی تاویز گروی دا ٹول تعلق دا مونساتو سرائی پی گئی پا خبر بات ندا دا دا تباہی و سبب جوڑی دے دا تباہی و سبب جوڑی دیو جنبس دی وقت کی اجتناب پکار دے دی شنا نا مسئلہ دا کہ یو جائش شے ذریعہ دا ناروا جوڑی گی یو جائش شے ذریعہ دا ناروا جوڑی گی نبیاب آغی نسکے آغی نبی اجتناب کیا دا یقینن دا سدا نند تاویز گرو دا تری یو خلق تمیز نکے چتاو لسمو کو بیاب ہر ملابانے تاویز کے آوار تا گند تاویزو نکے نو دغی نا اجتناب پکار دے پدی ترتیب بانے باز خلق کو کاروبار گرزو لے امت پریشانی کیا چولے او خلق موہمیان دی کپکور کیا دا بالخ دلان دیا تججامو کی تاویزو کو تو بس بیمار پروتی گیا بینگے خبر بیمار پروتی اگا پدی ترتیب بانے اعوذ باللہ پناہی غارم پنمد اللہ پتاوس کی بل لفظ دے دا شیطان نمانا دا شیطان صدا دا لغت پہ اعتبار شیطان پکم امانا رازی نبن کثیر ذکر کری چدا مشتق دے دا شتننا شتنه په لغت د عربو کې بعد توي ناوي مشتق من شتنا اذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. یعنی لفظ شیطان ماخوذ دے د شتننا او شتنه په معنا د بعد رازی. نو شیطان تم شیطان زکوی فهو بعید بطبعه عن طباع البشر دے لری دے د طبیعت په اعتبار د بشر د تبایعنا وبعید بفسقه عن كل خير او دے د خپل فسق په اعتبار د هر خیر نه لری دے. دغه شان امام قرطبی ذکر کړی او یو بل وجه هم ذکر کړی. امام قرطبی ذکر کړی دی کی وای الشیطان واحد الشیاطین. شیطان دا واحد د شیاطین لري او دا نون پدی کې اصلي دی ځکه دا د شیطان نه لري. و اذا بعد عن الخير چې کله د خیر نه لري وي لکه عرب وی شتونت داروهو ای بعدت وی ده فلانی کور لده. او عرب وی بئرون شتونن بعید القار چی او کوئی دیرخ کتوینو اغیط وی بئرون شتونن. او شتن اصل کی رسیتم وی او رسیتو لی شتن وی داغیو طرف دبلن لریوی داغیو طرف دبلن لریوی. نو شیطان تم شیطان زکوی لبعده عن الحق و تمرده دے دا حق نلری دے او سرکش دے. و ذالک ان کل عات متمرد من الجن والانس والدواب والشیطان. و ایدغ و جوا کپ انسانانو کی ناکار یغتم شیطان وی سرکش دے کپ حیواناتو کی یغتم وی. لکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی پیو اسمان سورش و غیلت امتی والی او تابیداری نکون وی تاسو حمل تمونی علا شیطانی وی زخم پا شیطان سور کرے. دا صحیح قولو دا اصح قولو چی شیطان ماخوز دیده شتننا. بعد دام ویلی دی وقیلا ان شیطانا ماخوز من شات یشیتو اذا حلکا. نون پا کی بیا زائد دی او شات پا مانا دا احتر قرازی لکا عرب وی شیط و اللحبا کلا چی غو خدا سی طریقی سر پخا که چی پخا نیو لغڑن ایکی و یر لغڑن ایکا ندا پا مانا دا سوزیدو رازی. شیطان یا پا مانا دا بعد دے یا او امام رازی رحم اللہ وی دا شاعت یشیتو کلا پا مانا دا باطل والی مرازی. نو شیطان تا شیطان زکوی چه بس دے باطل لے دے باطل حکم کئی دے باطل لے دے باطل حکم کئی. لکہ دا غوجہ تسمیہ امام رازی رحمت اللہ علیہم ذکر کرے چی یا خو آوئی دے شتن نہ دے او یا دے شات یشیتو نہ دے. آوئی دے دغی نہ دے او شات یشیتو اضابت والا. ولما كان كل متمرد كالباطل في نفسه وي هر سرکش چی باطل وی فی نفسه نو پدی اعتبار شیطان تا شیطان وی جرے باطل لے. او دا کد انسانانو نئی او کد پیریان نئی بید عمر رضی اللہ عنہ کول ذکر کرے وی عمر رضی اللہ عنہ پیو اسمان سور شو فتوفیقا یتبختر بیه فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا اغلت متوالي غبوالو دب نور ملت شروع کولی فنزل عنه راکوشتی وقال ما حملتموني الا على شیطان ویتاس غز نیم سور کڑے مگر پا شیطان بانے. اور عجیب فعیل وزن دے پا معنا دا مفعول لے لکا وزن فعیل کل پا معنا دا فعیل و مفعول رازی او معنی وا مرجوم مطرود رٹل شوی او مرجوم یعنی ملعون دے رٹل شوی دے اللہ طرف نرا شڑل شوی اللہ دے در رحمت نرا شڑل ویزا دے جنت نزا دے آسمان نزا تد دی دو سیدو قابل نی نو رجیم په معنا د مرجوم دی. او مرجوم مرتزه کوي یو خو ملائکه لی چې دای کله وق کی دي نو په هغه سروټ کو باندې ولي سروټ کو باندې ولي ځکه ورته رجیم وای یا الله طرف نه را شړلې شوی نو ځکه ورته رجیم وای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهی غواړم پنوم د الله پزاد د الله د شیطان رټلی شوی نام چاغ الله را شړلې دے او رټلې اور دام یو مسله او ضروری مسله چې وجود د جنات او د شیاطین په قران او سنت سره ثابت دی. باز ګوره شیطان دا سره کنه سو کې پس کې اخته کړی مخکم د علماء دیوبندو اکابرینو په دور کې باز خلق داسیو چې هغه د شیاطین او د پیریانو د وجود نه انکار کړي. باز خلک یو داسی هر غب شپ ته پیریان دی او شیاطین نو وجود د جن وجود د شیاطین په قران او سنت سره ثابت دی کی اوسړه وې دار سمنم خدا سي غب شپ ته شیاطین چته او دارنګ پیریان چته نو دا ګور زال لم مستقل کفر دی دکه سمرا یا تدری دیک امام رازی رحمت الله علیه خډیر تفسیر ذکر کړي. امام رازی رحم الله وی دلائل علی وجود الجن من القران والسنه نو تفسیر کبیر کی داتای میں صفحه نا ډیر احادیث او ډیر آیاتونه ذکر کړي دا ځان له مستقله مسله او اصولنا او وقایت الانسان کیم ذکر کړی دی دی دلائل پا وجود د جن او د شیاطینو نو ګوره دا وګوره څوک نو چې پیریان نشتا او شیاطین نشتا کوي چې نیمنم نو دا د سور آیاتونو انکار راځي نو دا ځان ته مستقل یو کفر وای. 15 صفحه نا وقایت الانسان کی دلائل ذکر کړی اسو کتابونه سره ځان لوالی یو دا کتاب وقایت الانسان من الجن و شیطان دیکھ پیریان و دا شیاطین و عجیبی عجیبی خبری اول یو حنفی عالم لیکلے اکام المرجان اغم دیر خکلے بہترین کتاب لے نو دے پا پن لسم صفحہ کے دلائل لی پا وجود دا جن بانے احادیثی ذکر کری دا قرآن پاک آیاتو نے ذکر کری اور سورہ آیاتو کے ذکر د شیاطین او د جنات راغله لکه سایاتن تاسو اصول کې واورې دل یو دا آیات ته وایس ورفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران دوی آیات ذکر کړي یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا دا سورہ انعام یوصل درشم آیات تے دارنگی دا سورہ رحمان در درشم آیات ذکر کرے یا معاشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان دا سیدیر آیاتو نرے دارنگی آیات دو سورہ جن لنبنے ذکر کرے او بیا دو سورہ جن شپکم آیات ذکر کرے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا او حدیث خود باب کے لئے زیاد تھی یو دو مسلم شریف حدیث ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی وی مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو یوشپا نو ناسا پی مد اللہ حبیب نشکو امنو مندو نو فلتمسناہو فی لودیت و شعاب منگ پا دے کندو او دا غرونو پا لمنو کی دا اللہ حبیب لٹھولو نو منگ اوی چھر چھتا والواتو یا کس تکلیف ورطو رسیدو وی فبتنا بشر لیلتن دیر دا تکلیف شپرا بانے تیرشو طول اشپمو دا اللہ حبیب نمونتو فلما اصبحنا اذا هو جاء من قبل حرا چکل سباشو طول اشپمو پویخ تیرکا دا اللہ حبیب دا حرا جبل حرا دا طرف نرا روانو نمورتو دا اللہ رسول فقدنا کا فطلبنا کا فلم نجد کا فبتنا عوی شر لیلا دا اللہ حبیب مون خط انو من دینو طولش پا مولا طولی اور دیرن تکلیف شپرا بانی تیر شو دا اللہ حبیب ورتوی آتانی داعی الجن وی ما تا دا پیریانو داعی را غلیو او ما تا وی جدا اللہ حبیب مون لیل قرآن ببیانے فزہبتو معاہو فقرأت علیہم القرآن ویز پیریانو سرت لیم قرآن مولا بیانو لیو طولش پا نوی مونگا مور سر لارو فارانا آثارهم واثار نیرانهم ویدا دا غی نخیدی او دیزی انو کی داورو نبل کری اما لطولش پا قرآن خولو دا صحیح حدیث تی دا مسلم شریف او بیاغ حدیث کی دام دی وسالوه عن الزاد اید اللہ دا حبیب نتوخا غختی و خوراکی تی غختی نو دا اللہ حبیب ورتوی هر غاڈو کے چی دا خوراک پا وقت کی پاغی دا اللہ نم واغستیشی نو دا غتش دوکے چی تاسو لاسو لراشی نو او فرمایکونو لحمن اغیبانی با بیا پورا پورا غخرا دی دا تاسو خوراک او دارنگیوی چی دا دا انسانان و حیوانات او خان گڑی کمی پچی کئی نو دا بستاسو دا حیوانات و خوراک پیز گئی دا پارم حیوانات شتا نو دا اللہ حبیب ذکر فرمایلیو پاڑو کی او پدی پچو با استنجا نکوئی وی داستاسو درونو خوراک دا سی روایتو نے ذکر کری لکا حدیث کی راغلی ابو سید خضری رضی اللہ عنہ ہوئی او دا حدیث دا بخاری شریف دے وی ما تا نبی علیہ السلام وی زوینم تا گڑی ری ری خوخی گڑو سر دی مینہ او صحرا دی ری ری خوخی صحابی توئی نو فیضا کنت فی غنمکا و بادیتکا چکل پدی خپلو گڑو او صحرا کی او دا مز و خراشی یوازے نو مز پتیز آزان کوا او خب پتیز آواز را پورت کوا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَا صَوْتِ الْمُوَذِّنِ جِنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وی دا موزن آواز کا پیریان اوری کی انسانان اوری او کبل سشی اوری دا ٹھول بولا پرز دا قیامت گواہی کئی دا آزان دیر لوی سواب ذکر اللہ حبیب فرمائی اے گورا اونی گٹی او یا نن خود سپیکری تر سوسو یو یو میلا پورے واز رسی دا ٹھول بور تا گواہی کئی ذکر اللہ حبیب فرمائی لیو کہ چرے پتو لگی چاہتا چی دازان سور آجر دے دور خلق برا جمشی چی بیا بے پدیبانی جنگو نئی نو دا آغای جنگ با پا قرندازی سر ختمو لشی دا آغای جنگ با پا قرندازی سر ختمو لشی نو دا سی دیر آیاتونا او حدیثی ذکر کری امام راضی رحمت اللہ علیہ خود دیر دلائل ذکر کری پا وجود دا جنات ہوانے قرآن کی سور آیاتونا دی او حدیث سور دی نو دا با یو سڑی عقیدہ تن تسلیمی چی شیاطین شتا دارنگ پیریان شتا اگر چی پستر گخکاری نگتا که جن تا جن زکوئی چی دیکی مانا دا استتار پرتا دا دستر گو نپٹ دی وجہ تسمیہ دا جن دا امام راضی رحمت اللہ علیہ وئی که بای سڑی وئی ما تا خخکاری نا ما تا خکاری نا نو دا آغی وجہ دا دا چی تا تا خکاری زکنا چی جن تا جن وی دا دی وجنا چی دا پا نظر رازی نا جناتو تا جنات زکوئی وی لفظ دا جن ماخوز دے من الاستتار دا پٹوالی مانا پدے کی پرتر او بیا گورا پدے جناتو کی ذکر کری مادلو ادھا کتابو نا چھوالے نو پائے کی پورا دے خبر تفصیل لے پدے کی بیا اقسام دی پشیاتوین پدے پیریانو کی اقسام دی او دای اغاشکال بدلولو بانے دی دیکھی دایو مسلم تفصیلا ذکر کرے چی دای گورا مختلف قسم آشکال بدلی را بدلی مختلف قسم آشکال بدلی را بدلی خدا مسلے ذکر کرے چی دای پا دی تبدیل پخپل قادر دی نو دی کتاب کی دا سے مسلہ ذکر کرے جناب دخپل شکل پا تبدیل استقلالاً دای تا اللہ اختیار نہ دے ورکڑے بلکہ دای سا الفاظ وی اغوائی ملاغی دا ویلو سرا اللہ دا جنات و شکل کی تبدیلی راولی نو دا یو شکل نبلتا انتقال او تغییر چدا صفت دا اللہ دا اللہ ہو کی کله مار شکل کی وی کله یو شکل کی وی خدا اشکال مختلف او سره سرګندیدل دا پیریانو خصوصیت ده او دا شکل ولا سوق بدلی را بدلی یعنی پدی الله قادر ده خپل استقلالن دی تدا وس نشتا بلکی وقات الانسان او احکام المرجان کی دا خبر ذکر کړي چې دای سو وظائف وای وای وای ناغه سره الله د دې شکل کی سو کی تبدیلی راوړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهی غاړم پنوم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحیم. د تلاوت په ابتدا کې بل مسنونه طریقه د تسمیه وې. که په مسکی او سړی تلاوت کوي او کومز نبار یو مسلمان تلاوت کوي نو دیو بسم الله وای. او په مسکیم طریقه دا د پاول رکعت کې بم بسم الله وای د سوره فاتحه نمخ کې. او په دیم دریم سلورم هر رکعت کې به بسم الله وای. او دا په هر رکعت ابتدا کې بسم الله وای سنت موکد دی. او زمون بعض احناف علماء عجوب له خبر رسوله نو دا هر رکعت په ابتدا کې د سوره فاتحه نمخ کې به بسم الله